nara balak sunyara nyara reed pe chadgi sursuri tari raat na kar dun kurkuri main pagal ho raha dil main khet mein aake mil main taali raat ka tara balak sunyara nyara सुबह तले के शाम सारे टेढ़े मेढ़े काम मैं सैदपुर का चौधरी रखो तू काम तमाम सुबह तले के शाम सारे टेढ़े मेढ़े काम मैं सैदपुर का चौधरी रखो तू काम तमाम ਪੜ ਦੂੰਗਾ ਤੇਰੀ तले के साम सारे टेढ़े मेढ़े काम मैं सैदपुर का चौधरी रखो तू काम तमाम सुबह तले के साम सारे टेढ़े मेढ़े काम